أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. دیزنه بیان کوي د وخت د حج او د هغې موانع ذکر کوي چې حج په دې کې بعد دا سیزونه نه وي. هغه درې موانع د هغې ذکر او هغې پسې آیت بیا ذکر دی پکې د وقوف بالعرفات او د مزدلفې. الحج اشهر معلومات، وخد احرام دا حج میاشتی دی معلومه. الحج چاوی وقت الحج اشهر معلومات، چاوی اشهر الحج اشهر معلومات، او بهتر داوا مظهریوی وقت احرام الحج، زکا دا احرام هم دا خاص میاشتی دی، دا دینا مخ کیو دا دینا روستو نکی گی گنا. صرف دا باز اهل علم قولو چنا څنګه چې حج اوښنه داغې نرسته مې اوسړې احرام تړلی شي، خو بیا به ټول کال په احرام کینو. او به تر هم دا وایي چې نه دا درې میاشتې دي، شوال، ذوالقعده او ذوالحجه. او په دې کې بیا اصل کې په دې لس ورځو د ذوالحجه کې د آخري ورځې شې دي درې، نو دا اصل کې د حج ورځې دي، خو احرام تړلی شي د شوال نو. او سړې د لوکي دا اختر د میاشتې نه احرام او تړو او صحیح دی. نو حج دا میاشت دی معلومی، نو فمن فرض فیهن الحج، چا چې فرض کو پدی کی په ځان باندې حج، فرض فیه نہ من اوجب علی نفسه، په ځان واجب کو. دا په شروع باندې کیږي چې د په شروع وکړه، چې شروع یې په وکړه نو دا فرض شي په د باندې. ګوره یو خو هغه فرضی حج دی، نو فرضی حج خو خود فرض دی، او که نفلی حج دی او یو سړی شروع کړه پاره کې قرطبی لیکلی او تفسیر کې چې بنیت فی القلب وبالاحرام فی العمل وبالتلبیه باللسان وبالتلبیه باللسان، لکه نیت کو دارنګي عمل داسې وکړه چې احرام اوتړو او په خله باندې لبیک شروع کو، لبیک تلبیه شروع کړه، نو د پزان باندې اوس دا فرض کوه. عام و نفل مبارک او قانونو، عام علماء وی نفل په شروع نه لازميږي، احناف وی نفل په شروع لازميږي. هغه ځل نو مسله وه اختلافي، یو سړی د دوه رکعات نفل نیت اوتړو او په دې منځ کې مات کړ رکعات لانو کړی یا رکعاتو کو په دې کې مات کړ، نو دا به را ګرځي احناف وی، دا به اوس لازم شو. نور علماء وی نه دی لازم، او د حج باره کې اتفاق دی وره نفلی حج هم دی، یو سړی پاهي کې شروع کی پزان لازم کو، پزان لازم ول سي لکه نیت کړل دی کنه، نیت دړه عمل دی وره، او احرام اوتړو د عملو. او د احرام نرستو امام ابو حنیفه رحم الله بنی زوانه وی تلبیه مو وی دا درې والا چرالو پته لګیر د بزان لازم کوسو د دې به تر سره کوي. فمن فرض فیهن الحج، سوق چې فرض کو پدې میاشتو کې حج پزان باندې، فیهن کې دا ضمیر اشهر ته راځي دی، فی حای زکونه وی چې مخکې جمع قلت د اشهر ک جمع کثرت وی نالته کې بیا هاي لکه ان عده الشهور عند الله 12 شهرا کنه، نالته کې منها ال ذکر کول شي ها، لیکن دې مقام کې هن نروړو. هغه ضمیر چې هغه د جمع د پاره راځي، اولته د مفرد ضمیروم ذکر کول شي په صورت د جمع کثرت کې، دا جمع قلت اشهر. نو فلا رفسا، فلا رفسا نو نشتا عمل، نشتا وینا او عمل د شهوت، ولا فسوق او نه د فسق خبره، ولا جدال او نه جګړه په حج، په حج کې نشتا. لا رفسا وردا ظاهر کې نفی ده، لیکن دا په معنا د نهی ده، یا دا سی وایا چې دا خبر په معنا د انشاء ده، معنا لا ترفسو، فلا رفسا نو نبوی بیا رفس کول رفس ته وی چاوی کوروالی ته وی چاوی زنانو ته خبرې غلط یغې ته وی بهتر دا مظهری ذکر کړو د زجاج کول کلمتون جامعه لکل ما یرید الرجال من النساء تا هر هغه خبره ده چې نارینه د خپل زنانو نه غواړي خبره ورته کوي نا خبره ده او که عمل ده هغه ټول ته شامل شو بس دا معنا د جماع دوائب هم نه او جماع هم نه لا رفس اولا فسوق او نبی د فسق خبره د ګناهونو خبره د ګناهونو کارونه هغه هم نه مخکې د فسق تشریح راشي و فی سنقاف په لغت کې وی وتلو ته او اصطلاح د شرک فسق د الله د طاعت نه وتل لخاص وتل یا من کل الوجا یا من وجهن من وجهن خو بعض مؤمن دی فاسق دی هغه وتل ګناهګار او من کل الوجا کافر بیا وتل د فسق د کمال درجه ده بیا نو د فسوق خبره بنئ اولا جدالا او نبوی د جګړې فی الحج په حج کې معنا رفس هم کوي فسوق هم کوي او جدال هم کوي رفس دا قوت شهوانی فسوق دا کیږي په دې چې شیطانی قوت ته پکې کنا شیطان سړی را پاری ګنا کولو ته او جدال دا قوت غضبی او قوت سبوعی چې وته وي دا غي د وجنه کیږي نو معنا تدریوارو کنټرول بساته قوت شهوانی وستا کنټرول کی شیطانی قوت چه ده چې ګناه باندې شیطان انسان را پاری دا بده کنټرول کی قوت غضبی او سبوعی بم په کنټرول کیږي چې داغه د وجنه جګړه پیدا کیږي شیطان باندې نه پریدي ګوره ها دغه وجنه چې ډیر حاجیان خپل حج د دې د وجنه خراب کی او چې کله دا پکې نه مطلب دا دی کدار راغله نو حج به حج نه دی کنه رفس وک راغی حج حج نه دی کنزل رالو د زنا کنزل دا خبرې فسوق د ګناه کار پکې راغې غلا پکې رااله مثلا غیبت پکې راغې دارنګې بهتان او بدنامه پچارالې حاجیان دی بیا کله کله پدې کې ختي چې د پوسو کې د ملګرو نه نه داسې دې سبا غیبتونه پکې پردي بدنامه بلګې پچا باندې غلاګانې یا بل څه کې ختشي جدال جګړې به معمولی معمولی خبرو به وځي جګړې الکان دیوال دې ا دې وخت لګي روزي دینو په کار دې گزارو کې کنه گزارا نه کی په معمولی معمولی خبرو یو بل ته بد غضب ای الله وی دا بنی اګنا ګونې نه بده کې برته نه ځان ساتي ځکه کله کله وسړې بل پورو جنگي کې نه دی په بدو غني او ما تفعلوا من خير اغه کوي اغه چې کوي هر نه کی چې عالم الله پته دی الله تعالی پویږي الله پاره باندې معنا د ګنا خبره بنی منهیات ذکر کړ کنه نو دا ذکر کوي مامورات چې خیر چې سمره دی کنه او تاسو یې کوي نو الله ته پته ده بس او دا داسې یو ټکی دی چې ټول نیکو ته شامل شو هر نیکی چې دا هغه چې تکې نو الله په علم کې دا مو آی چې کنه دا غي باجر را نکی یا به الله ته پته نه ماز الله الله ته پته ده وتزودوا او ځان سره توخه واخلې حج له ځینو توخه والے دې رد کو پرسم د جاهلیت یمن والا به اکثر راتله حج لا نظام سره به توخه نه راستا وي به موږ متوکلین یو متوکلین په الله توکل کو بیا و چې ګړې لګراو پارول کنه د ورځې به ډوډۍ ونه خوړه نو یو دی بل نه بیا سوال کو یره حج لرا غلې ما او کار خراب دي کنه اب سار راسه می ډوډۍ نه دا خوړل نو سوالونه به شروع کړو نه الله وی ولې اوس متعقل شوی تر اوسه متوکل وی اوس متعقل شوی دا څه مکه وای تزودو توخه ځان سره والا او دا توخه اغستل د هر څه د پاره غوري پکار دی هر سفر لجزی کنه ځان سره تو خاله کعلم لزی نورستو براشی سوره قاف کی موسی علیہ السلام کو سره خپل ملګری دی داغه خادم دی هغه مرستو پیغمبر ک الله یوشع علیہ السلام دوار روان دی کنه ځان سره خپل توخه ولې دا غوري ځکه خو هغه ته آتینا غدا انا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا ځان سره پوخ کله ریت کله مې اغستری چې دا بخروچ کله وږي شو کنه نو کعلم لزی کا حج لذی نخپل تو خزان سره واخ لغه دومره چې ستا په کار کیږي دومره تو خدغه وجره چې محدثین لول علماء دنیا کې تیر شوی دي کنه او غی د علم تحصیل کو نو چې ډیره به شکم دی لا بړو نظام سره به خپل دور اغستو چې گزاره بکې ده بعضی بکې داسې چې صرف په چنو یې کال تیر کړی دی ښا ان سره چنې وړي دومره چې دروځي ولا پوخري وسا وخت تیر شي دغه وجه چې د علم کې الله برکت اچولې او چې کله ډوډۍ په بل شي کنه بیا خصوصا په داسې طریقه لکه په دې غاړه چې رواج دی دا رواج د اخوند درویزه بابا دراتلو نمخ کې نو تاریخ وګوره اخوند درویزه بابا چې راغیم د چړ دا طریقه شروع شو چړ وته وی وظیفه دا نو دا نو نو علم کې الله برکت ومچو او چې دا شی مخې تراغه د علم برکت بیا ختم شي دې سره او ټیک دی وسړي ډیر محتاج شي سو سره نشته نو نور له پکار دي جوړي ولا لیکن دې چې غواړي دې جوړوله خدای مبخه نو دا هغه برکت ختم شي او بیا خصوصا دا سوال حرام دی الا دا چې ته د لوګې د وجمري بیا اخلي نو ټیک ده مباح قدر لشه بیا لیکن دا مطلب نه چې بیا به ته دومره وغواړي چې د نیم کلی وظیفه به تا غوښتي نو هغه صرف شپګته کسانی او غنوري بیا پندېری خي خرسي به بیا نه دا نشته دا حرام دی ګوره لیکن په دې غاړه مدارسو کې یا په جمعاتونو کې په دې ځینو کې دار واج عام شو شیخ القران به وي الله دې په رحمتونو کې دا شی نه خو دې سړي راوړو دې غاړه ته اخون دروازه بابا وي په دې غاړه راوړو پښتانه په دې راو پارولو د چړاو د وظیفه طریقه شروع شو په کار دای چې ځان سره د خپل وس مناسب توخه والي دا وګوره په کالجونو کې په یونیورسيټو کې دا کسان چې کم تعلیمونه کوي ناغي د اصل خرچې برداشت کوي نظر سره مناسب پیسې وړي کنه او کفرس کا اغه دغه نه ای ته توخه سمې یعنی نو کوشش دا نه کوي بیا چې وزي چې په بل بوج جوړ شي نه خپل وس مناسب دا مطلب نه چې ته پولاونه وغره خو د خپل وس مناسب خرچه ځان سره والنه به علم کې به د الله زور پیدا کیخه په غیلم کې زوري او دا ټیک دا چې دورونه داسې تیر شوی دي چې بادشاهان نیکانو دغه تاریخ چې راواله وګوره ما اوراو نهر کې د علم ډیر لوی چرچوا ډیر لوی علما په دغه غاړه تیر شوی دي دا نن سبا هغه کسان دینوم نه پیژني دا تاجکستان او ازبکستان او ترکمانستان او آذربایجان دا دغه علاقې چې والي په دې کې لوی علما تیر شوی دي خو لوی محدثین او فقها دا څه وایي چې مجتهدین لیکن نن په غاړه باندې زموږ سملګری د غلط شتا تاسو یو کا زنا په کثرت تا هر گمراهی پکشتا خلق خپل دین نه پیژني نو د دین ابتدایي هغه مبادی چې وته وي هغه نه پیژني دې حد در رسیدلې دي کنه دا علم به قدرې وکړه به هغه خو یو دور دا څو چې په دې غاړه بادشاهانو نو هغه بادشاهانو مدرسې بجوړې کړو نو باقاعده طالبانو د پاره به سرکاري خوراک تیارې ده نو کدا غشانی نو ټیک ده په داسې انداز باندې پاو په داسې ملکونو کې چې په هغه ملکونو کې هغه سره د علم قدرې د الله د دین قدر وسره ای دای لیکن دا غن علاوه په کار دي چې دوره تو خزان سره والي چې ستا وخت تیر شي او تزودو ولي فإن خير الزاد التقوى یقینا بهتر توخا غدا چې بچ کی تاسو د سوال نه دم رضان سره والي چې د سوال نه به بچ شي التقوى من ما يتقيكم عن السوال والنهب د بل نه بیا لوټینا په زور اعتنال اغلامه کې د دینه دی بچ کی دم رضان سره والا مظهری ذکر کړو دلته یار تقوا معنا اصطلاحي والا توخا والے ځان سره فإن خير الزاد التقوى يقينا بهتر توخه تقوا دا توخه ځان سره والو خو صرف په توخم کار نه کیږي و سره په تقوا هم پتا کی چې د ګناهونو نه بزان بچکه بیا چې حج ل رواني یا د علم سفر دی پای کې په خصوصي ډیر احتیاط کې چې ځان د ګناه نه بچکه ولې کده ګناه نه ځان بچ نه کو تقوا در کې نه و نو حج به د حج مبرور نه بیا قبول و نشي دارنګ علم کې به برکت نه وي د علم هغه ثمره ان نتیجه به تاته ملو نشي کیدی شي چې ظاهري څه ټک پک زکه لیکن دا غي چې کوم مقصد د علم چې هغه په زړه کې اوچت صفات پیدا کی دارنګ اخلاق اوچت شي دا عمل اوچت شي هغه به ختم شي بیا ذکر یې فین خیر الزاد التقوا تقوا به ځان تقوا به سره خامخه اوچت توخه خو دا معنوي توخه ده چې تقوا دا ظاهري توخه هم ځان سره والا ار دینه دا پته لګی دا چې توخه اغستل د ځان سره د توکل منافي نه دي بلکه دا عین توکل لے توکل دیتا نوی چه اسڑی وی رب اس پا اللہ میں توکل لیوی ازان سر سناخلی من زعما ان التوکل یکونو بترک سبب فقط تزندتا علماء و لکلی دی چه اسڑی دا خیال کئی چه توکل دیتا وی چه سبب مبب بنے استعمال دا زندیق دی توکل دیتا نوی چه دانا زمکی تمولا وی بس اللہ بے ہوکی غنم بے ہوکی نا دانا بے ہوولی ادا غیر نروس تو بیا اعتماد ستا پا دی نی چه ما کر کر دی تاپا میں کر دی ما دور سره ورکړي دور وبمه ورکړي دور خرچه مې وکړه پای بده اعتماد د الله په ذات دي چې غبه کوي اسباب بوله برابرۍ خدا مطلب نه چې د بټه اپنه کې د جوارو تب غنم کرے نه نه وته کرے نبی له سلام له وطن راغې د الله رسول استرا سره دا سي پرېګ دمو توکل کوم او غنه ویتل مو توکل کوم نبی له سلام ته ویتل او توکل وکړه ویتل وی تل خو پتړلو اعتماد نکو چې ما ډیر کلک تړلې دي بیا د الله نه سوال کوه اعتماد وکړه د الله په ذات چې الله تعالی ته خیر را پېښ کولی دا غي د پر ډیر مصیبتونه کې دي چې ګیدې شي او تم راشي پرانیزي په مخه کې اپ خپل پراخ کې او پرانیزي ځان او ځي په مخه خو توکل دې ته نه وي چې سبب بنه استعمال دا مطلب دی د دې وجه نه کسان ډیر په گمراهه کې پراتو چې د جمعه ګټ کې بناستو الله هوګانه وی بار کار کسب او دنیا سمند ترل بنو که چا بده تاسو کوو نحن المتوکلون مونکو متوکلین یو ده صحابو بارک راتلو صحابی پلار را روان دی ده جماعت نسا آواز راوتو تا پوس ده چانو کو وی ده جماعت کی سوک دی چی دا ده ذکر یار تلاوت آواز را زینایی وطوی هم المتوکلون دا متوکلین دی وی متوکلین رو را پکلاست ہوئی ناغو تا متوکل دیتا ہوئی چی بس کار کسب ده دنیا نکی گوٹ کے ناس تی خلق والا روڑی حاغوی دا خو متوکل نشو متعکل شو خوراکی شو یو خوراکونو ده ناس دی نو ده دنیا کار کسب بکے سبب با استعمالے و پا سبب با اعتماد نکے ده مسلمان او ده کافر منس کے دا فرق دی چی مسلمان هم سبب استعمالی کافر هم سبب استعمالی و مسلمان پا سبب اعتماد نکے او ده کافر طول اعتماد پا سبب دی پا مادہ بندی دی و تزودو فا ان خیر الزادی تقوا واتقونی اولی للباب واتقونی زما اومنے زما اطاعتو کہے یا اولی للباب اے خاوندانو دا عقلونو اے سوچا عقل والاو الباب د لب جمع دا او لب خلاصه او نچوڑو مغز تو وی کنا که مغز دی صحیح عقل دی سوچائی ندا پا منی واتقونی لئیس علیکم جناحن دیزن ذکر دا عقوب بالعرفات کی حاجی سیب چکل احرام اتڑو ندا احرام نرست اللہ منا کش پوا او بیا داغی نرستو بیا روان شو عرفیلا دا عرفات می دن تا زن دسی پا دا غروز باندی دا اختب می اورز مخی او چې کله دا عرفات می دن که دا ماخام بانگ اوی پا دا باندی انور دوب شی گنا نو دا کوخی دی روان شی دا عرفات نموز نکی دا مازیگر و دا ماسپخین منزون یوز اکڑیو جمع بین سلاته نکڑیو خو دا ماخام منز بکی نا پلار که بیم نکی زان با مزدلفی درسی اچې مزدلفه د څنګه اورسینو له ماخام موږ به د ماسوتن داغه سره یو ځکی اول ته به کوي نزل ته داغه ذکر کوي یو چې دا عرفات میدان کې حاضری ضروری ده دویم د عرفات نه چې زه نو مشعر حرام ته به زه مزدلفه ته شپه بال ته تیرې نو دریم پاغزه کې به ذکر کوي اوس کرو هو کما حدا لیس علیکم جناحن نشت پتاسو سو گناہ ان او دی که اصل کی د جاہلیت دی او رسم رد دی د جاہلیت رسم داو یمنیان با دی یمن نر روانو احرام بے اتلو حج بے کو نزان سر بے توخن را آغست را خلکو نبے سوال کو خو کسوک با حج در آغلے ہو او د حج با موسم کی اغبا د حج ارکان تر سرکلو فارغ بشو بیا بے تجارت زان لکو نو دی بے داو گو روی او دا اسلی بے دیر بد گنو سړی بیا ډیر بد ګڼه چې هغه دا کار کوي یو ګوره دی خدا کوي دا داج به وته وي نو الله جل شانو په غیرت کوي چې دا سم کوي چې کوم حلال تجارت ته نغه کولی شي تجارت چې کوم حلال دي ستا مقصد خو تجارت نه دی خو بعض اوقاتو کې ضرورت پیښ شي تجارت ته چې څه پیسې نشته په لاس کې نو لږ ګټل پکار دي په حلاله طریقې سړی ځان له پیسې ګټي دا بند خو نه دي کنه دا غي په غره سم رد وکړو چې کوم دا غي رسم قرآن کریم طریقه را ده چه مسائلم بیانی در رسوم و ردم کئی خواه لئیس علیکم جناحن نشتا پتاسو باندی سگونا انتب تغو فضلم من ربکم دا چه طلب کوئے سفضل در اب خپل پا تجارت سرا تجارت کوئے او پاگی بانی سا گٹھ گٹھ کوئے زالا نفضلوی عطوہ اور زبت کنا نفعیزا افستم من عرفات کلچ را کسی امان را واپس چه دا عرفاتنا دا دلوی اخترش پی بیا دا عرفات دا میدان نه را واپس شوی عرفات ظاهر کی خو جمع مؤنث سالم اخکاری کنه الف تی پکې راغلی دی خدا اصل کې مفرد دی ګوره عرفات د زینوم دی چاوی دا د عرف نه دی او عرف وی عرف الدیق د چرګ دی کرکرای تا او مراد تین اوچتواله دی او د دې زه شان اوچت تر دیو جنوتا رفات اوچتوالی ته وی چاوی دا د عرف نه دی او عرف وی خوشبویا تا او چاوی نه دا د معرفت نه دی پیجنګلې ته وي ادم علی السلام وی هوا به چې دواړه له تاریخي خبرې دي نو یو یو ځای او بلبل ځای دغه ځای کې دی یو بل پیجندو نو دې یو جنته عرفات وي په میدان ته والله عالم نفذ کر الله د دغه وخت نه اصل ارکان شروع شوخه چې ته به دغه ټایم لزان دسې د زوال نرستو ته ځان دی ورسو د عرفات میدان ته الته شریک شوې غي سره الته دعاګانې کیږي دو منځونه د ماسپخین او د مازیګر دا امام سیبو کی پریوز یې باندې جمع بین صلاتین وشي او بیا تر ماخام نور ډوبېدو پورې دغه دې ساره په داغه نرستو شپې له برازي مشر حرام ته فذكر الله عند المشر الحرام اول ته بده کار صحیح ذکر بګیل ته یا دوی الله عند المشعر الحرام په خوا کې د مشعر حرام دې ته مزدلفه موي ځکه ازدلاف وي جمع کول ته په دې کې نماز ماخام ماسوتن منځونه جمع کیږي کنه کرته وي مزهري وي نو مشعر حرام مزدلفه ته بزان دورسه او دغه د کوم ذکر کین او ذکروه یا دوی الله کما حداکم لک څنګه چې خونه کړی د تاسو ته واذکروه کما حداکم مخکیم وی فذکر الله او رستوی وی طریقه به دای واذکروه کما ها ذکر به داسې کوي لکه څنګه چې تاسو ته خولې دی ګورې د ځانه به طریقه نه جوړوي دلته علما او مسللی کلی دا چې مبنا د اذکارو دا په توقیف باندې دا ذکر د ځانه نشي جوړولې شریعت کې تا ته کم ذکر خولې نه غا ذکر به کې د محمد رسول الله نه ډیر اذکار نه کړلی ډیر دعاګانې نه کړلی نو پای کې احداث مکو عبادت پکې مکو چې ذکر د ځانه جوړي نه ذکر او دعا او هغه طریقې کما حداکم لکه څنګه چې الله خو نه دی نه پته لګی دا چې د ذکر طریقې او د ذکر الفاظ او د ذکر زینه الله خولی دي دا زهره ته مخو چې مکان بدای چې فذكر الله عند المشعر الحرام دې مکان کې به ذکر کوی کیفیت بدای چې واذکروه کما حداکم لکه څنګه چې ته خولې دغه شانتي به کوی وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اگر چې تاسو مخکې د دې د ناپونه تاسو مخکې د دې د ناپونه وې نه خبره وې اوس الله خبر کړي ضال وې دلته جاهل تا ایمان پتره ته نه و د طاعت پتره ته نه و مظهري وې لَمِنَ الضَّالِّينَ مَنَ لَمِنَ الْجَاهِلِينَ بِالْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ او من قبله کې هي زمير څه درجه دي چې وې تاسو مخکې د دې نه مانه مخکې د قران نه یا مخکې د پیغمبر نه یا مخیر دی خدانا چې حدا په دلالت کوي کنه ځکه هر مشتقی دلالت کوي په مبدا د اشتقاق باندې ښه اگر چې وای تاسو مخیر دی هدایت نه درا خبرونه خو الله د ته هدایت او پوهه درکړه خونه له تو کړم تاسو پوه شئ کنه ثم افیذو من حيث افاض الناس بیا رات کې درسمه باطل او دا ثم دی مقام کې دا مثلا نه دی چې مخکې خو ذکر کړي فیضا افستم کله چې را کوشش دا واپس شه د عرفات نه به ذکر کئ وای دا سمر تعقیب ذکری د پاره دی دا سمر تراخی د پاره نه دی دا نه چې مزدلفه ته تلی او دا غی نرستو بیا د عرفات ترا کوزیږي نه ثم عفیزو خو مقصد پکې رد درس میں باطل لدی وجه نه بیا معات کو دوباره بیا ذکر کو رس میں باطل دا چې قریش وبزان ته حمص وی حمص مفسرین لګلی دي او ایمونګه اهل الله یو امونگا ویتانو حرم اللہ یو دا دیو جنا مونگ دا حرم ننوزو نو دی دا حرم اخری پولا چی کما مزدلفی تا نزدی را رسیدلی دا تردگ دا پوری برالو واخوا بنت لعرفات تا وی نور خلق بزی مونگا نزو نا اللہ جل شانوی نا دا مسئلہ دا ٹولو دا پارا دا سم مافیدو من حیث وفاظ الناس بیارا واپس شے را کس شے دا غزین اجرا واپس شی نور خلق نور خلق نور خلق سوگ دی ایمان والا چغید ابراہیم علیہ الصلات والسلام د ملت تعبید نه غید غزه تزی نو تاسو به موږ یې غوړې افیزو من حیث وفاظ الناس واستغفر الله او بخنه طلب کې دا الله نه پاغ ګنا پاغ کارونو چې تاسو جاهلیت کې کړی دی پدره تنوا الله نه معافي وغواړه چې مخکې رانه غلطی شوې دا بیا بداسې نه کوم خامخا به عرفات میدان ته ځان رسوم واستغفر الله کوم رسمونه چې تاسو نه مخکې شوې دي ناروا ده نه شوې دي او دا پدره تنوا جاهلیت کې شوې دي الله وي اوس تاغې نه معافی طلب کې چاینده بدا شنو کو استغفر الله واستغفر الله طریقې مو کوله چې ګوره فازو شي لوی عمل لتر سره کو لوی عمل دار چې د عرفات د میدان نه را واپس شي او پای کې ته الله نصیب داږي کې وقوف د الله نصیب کو نو اس پکار دی چې استغفار وې هر نیک عمل پسې استغفار پکار دی ځکه کستانه پکې سکوتای کمی بشي شي چې جبیره وګرځي کنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فسبح بحمد ربک پاکی بیان کده الله او داغستانه کونو دا الله پاکیو داغستانه څه ګناه خو نه دی خو چون کې ډېر لوی عمل لنو کې دي چې په دې کې څه کوتای راغلی نو واستغفر داغه نه بخنه طلب کو دغه وجه رجی حدیث کې راغلی و نبی علیہ السلام او صحابه او طریقه او فرض مونږ پسې سلام جار باسو الله اکبر استغفر الله ویلی دی چې الله مونږ نه چوکا پوګه شي مونږ ته معاف کړي کنه واستغفر الله او استغفار د ګناهګار مؤمن د پاره اوچت عمل دی یو کلمات د توحید دی اذکار دی ابم کې خو په نسبت د ټولو د استغفار مقام اوچت دی ولې د استغفار مثال د صابون دی او د کلمات او توحید او د اذکار او مثال د خوشبویې دی ادا قانون دی چې جامه کلا خیر نه وي نو خلک په صابون باندې پاکي او چې کلا پاکي نو خوشبویې به لګي نو ځان ته وګوره چې زمونږ نه ډېر ګناهونه کیږي چوکا پوک کیږي نو زمونږ د شان سره استغفار ډېر مناسب دی او دا خبره شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله شیخ الاسلام ابن قیم ته کړې و چې زمونږ د شان سره استغفار ډېر مناسب دی د دې وجنا الوابل الصيب من الكلم الطيب کې شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله دا واخیرا نقل کړل چې ماده ته پوسو کو نو ماته وی چې استغفار ډېر وای زمونږ د بار بهترین دی او استغفر الله او بخنه طلب کې دا الله نه د خپل لغز شنو ګناهونو ان الله غفور الرحیم بشک الله تعالی دې ډېر بخنه کوونکی مهربان فیضا قضیتم مناسککم ذکر د وقوف بالمنا ده کنه حاجی صاحب چې کله شپه په مزدلفه کې تیر کی او بیا خصوصا مشعر حرام کې کوم ځای کې چې جمعات ته مسجد هغه مسجد طرفا کې دعاګانې کوي د الله نه نو سار لانور نی ختل چې دغه ځای نه وزي او په لار کې ځان سره نری نری کانی والی مینا ته ځان بسې کنه او په دغه روز باندې د لوی اختر روز ده او شپه د مزدلفه کې تیر کړه سار دې مینا ته ځان بسې نه پاغلم به روز باندې غټ شیطان وشتل دي او داغه نه رستو بیا دیو لګي حلقو کی ذبحو کی حلقو کی داغه نه رستو بیا او بیا طواف ته پاتې شه صرف چې هغه طواف مو کې نرسو تعالی شو کنه مناسک ادا شو کنه فیضا قضیتم مناسککم قضا مخ کی تیرشو په ډیرو مانو راغله دي دلته په مانا د پوره کولو د ادا کولو دی ښا دویش معنی په دې لفظ کې پرتی حافظ ابن حجر لیکلو فیضا قضیتم مناسککم کله چې پوره کې تاسو ارکان د حج تاسو اذا فرغتم من ارکان الحج وذلك يوم النحر بعد رمي جمره العقبه والذبح والحلق والطواف مفسرين وي فارغ شو د ارکان د حج نه تلو اختر روزه ته د سار را روان شو ځان سره د نری نری کانی راغست دي او غټ شیطان ولې جمره عقبه اغیل رالی او داغه نرستو ری بیا ذبح او کړه بیا د حلق کو سر مر دی برابر کو بیا طواف کی اخیری طواف نفس کر الله دا د مینا غدری روز دي کنه د لوی اختر دیم روز دریم روز او سلورم روز معنی یو لسما دولسما دیار لسما فذكر الله کا ذکر کو ګوره به ذکر کو چې فذكر الله مکه مو بار بار وینا مراد مکه ګوره ال تی ویلو فاذا افستم من عرفات فذكر الله عند المشعر الحرام ال تی وی رست بیا وی واذكروه كما هداكم فدلت بیا وی فذكر الله کا ذکر کوم اباکم و رمبی سر کې فذكر الله عند المشعر الحرام نو مراد په ذکر سره جمع بین الصلاتین د په مزدلفه کې د ماخام او د ماسوتن مونځ یو ځای کوي او دیم ذکر چې دلته وي فذكر الله نو مراد تنه دعا ده او هغه ده کې واذكروه كما هداكم چې کوم دیم کې راشي او هغه دعا ده او پس د سبا د مونځ نه د سار د مونځ نه وروسته بیا چې سبا وخیږي نو دعاګانې کوه هغه ځای کې هغه مقام کې لا ته خو یې په مزدلفه کې لا راوتې نه کنه میناته نو په دریم ځلې عام ذکر دی بالتکبیر والتحمید والثناء علیه چا هغه مخکې فذكر الله عند المشعر واذكروه كما هداكم دې دواړو کې فرق کو وی یو ذکر باللسان دی بل ذکر بالقلب دی چا یې مخکې ذکر بالتسبیح والحمد دی دویم ذکر به شکر دی چا یې مخکې مطلق ذکر دی ورسره دوام د ذکر دی اماره ته یو بل خبر هم کړی و چې فذكر الله عند المشعر الحرام د ذکر مکان یو خو واذكروه كما هداكم د ذکر کیفیت یو خو دا ځکه دامو آیته تکرار دی تکرار نشته فذكر الله نو یاد وای الله تعالی ک ذکرکم آباءکم پشانت د یادول استاسو خپل پلارانو لرا او اشد د ذکر بلکې زیات یادول داغو کې د پلارانو په نسبت اے بل اشد د ذکر مظهری او په معنا د بل دی او مراد ته ذکر دی اعلی سبیل التوحید لکه څنګه چې تاسو د پلار ذکر کوئ نو یو پلار ځان له یادوي په دویم پلار بد غنئ کدا د سکو چې ستاسو په پلارانو ډیر بد په یو غنئ یو پلار یې کنه نو دغه شانتي الله هم یو دی ورخه لکه څنګه چې پلار په یو والی یادې نو دغه شانتي کمان تم لا تشریکون احدن فی الابوه مع ابائکم دغه شانتي الله سره بل شریک مو جوړو دا مقام کې مفسرین وایي فذكروا الله كذكركم اباءكم مطلب یو دام دی یادوی الله لکه یادول ستاسو خپل پلارانو له په حال د موالی کې رکی ماشومی اسه خبر راشي نو بیبی دادا پلار ته مور ته چی وی کنه نو معنا استغاثه طلب الغوث او فریاد چی کوي کنه نو الله توکه لکه څنګه چې په ماشوموالی کې بتاسو پلار ته مور ته چی والی قرطبی مظهری دواړو ذکر کړو دیم قول داره چې عرب بکله د حج نه فارغ شو کنه نو میله به جوړ کړه نو پاغه میله کې به د بیت الله خوا کې شیرونه وی کنه بیا په کې څو کوچت ډیر راغې نو داغه معلقه به ځوړند ک سبای معلقه مشهور کتاب دی طالبان وی انځم شپږم درجه کې نو پای کې هغه معلقات دي د جاهلیت او فخرونه کول په خپل نسبونو باندې نو الله جل شانو وی چې کله فارغ شوه نو بیا د جاهلیت کار مکوې بلکې د الله ذکر وکې دلته چې څنګه لکه تاسو د خپل پلارانو باندې فخر کوي او هغه ډېر په فخر ذکر کوي نو دغه شانتي د الله نوم واخله داغه یادو کې مظهری وي یا مراد څه ده چې اذكر الله واعظموه وذبوا عن حرمه ودفعوا لمن اراد الشرك في دينه كما تذكرون اباءكم بالخير وتذبون عنهم وتحمون جوانبهم قرطبی وی یاد کې الله کا ذکر کوم اباکم پشانت د یادول استاد خپل پلاران ولا چې تاسو لګي او داغي مدافعت کوي دارنګ پاغي فخر کوي داغي تعظیم کوي ندک شانته د الله جل شانه یادو کې غوري خلک څنګه چې د خپل پلارانو تعظیم کوي کسو کغي پس خبرو کې نو مدافعت کوي را پاتې پلان سره چې زو کندلو کې بیا ټینګې دی شي مور تاسو بد دی وینو څو ټینګې دی شي دغه شانته د الله حد غواخو کې دغه مدافعت کوي مانا داغه د یادو کې هغه یاد کې په دې طریقه څوک چې کوشش کوي چې داغه په دې دین کې شرک رانه نه باسي نو پاغه باندې رد وکړي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دا لومبه خبره نقلوا مفسرین دام وي چې مطلب دا دی چې فذكر الله کا ذکرکم او یادوي الله لکه څنګه چې یادوي خپل پلاران څنګه چې قسمونه خورې نو د پلار په نوم باندې قسم خورې اغي به و ابي افالو په پلار مې د قسمی چې دا کار وکوم ویله قسم چې په پلار قسم خورې جاهلیت کې بتاسو دا څه کول اسلام کې ګوریدا بندي احادیث کې راځي من حلفه بغیر الله فقد اشرکا چا چې د الله نه سوا د بل دنوم قسم خور شرک وکړو ویله قسم چې جاهلیت کې بتاسو د پلار باندې دغه شان د الله په نوم قسم خورې ها لومبه معنا ډیره مناسب وو لکه قسم چې د ماشوموالی په حال کې بتاسو خپل پلار او مور ته چغي والي کنه نو دغه شان چغي وه او اشه بلکې دا غي نه زیات فمن الناس اخو سلور قسم خلق وی دا غي تذکره کوي نو فمن الناس د دین لومبه ډل ذکر کوي سلور قسم خلق پیدا شي یو شقی ادنا دی ادنا درجه بدبخته بل اوچت درجه بدبخته لوی بدماش دغه رنګ یو سعید ادنا دی ادنا درجه نیک بخته نو بل اوچت درجه بد نیک بخته دی سعید اعلی و تو دا سلور ډلی دی حاجانو صاحبانو کې دا سلور ډلی دا غي ذکر کوي رستو فمن الناس مې یقول نخ بیا وتوره الحج اشهر معلومات واخد احرام د حج میاشتې دي معلومه فمن فرض فيهن الحج چا چې لازم کو پدې میاشتو کې پدې روزو کې پزان حج چا چې لازم کو پدې کې پزان باندې حج په شورو کول سره فلا رفسا نو نه وي یاد فحش خبره د شهوت خبره ولا فسوق او نه د فسق کارونه او د فجور کارونه ولا جدال او نه جګړه فل حج په حج کې معنا مکوي داسې نفي په معنا د نه هداسې مول شي چې بیا فحش ګوي مکوي فحش خبره مکوي ولا فسوق او د فسق کارونه بن کوي ولا جدال او جګړه بن کوي فل حج په حج کې وما تفعلوا من خير اغه چې کوي هر دي کی چی یا لمح الله پته داغي الله تا وتزودوا تو حواله ځان څخه فإن خير الزاد التقوى یقینا بهتر تو هغه دا چې بچکی تاسو د سوال نه یادې ممانا فإن خير الزاد التقوى یقینا بهتر تو هغه تقوا دا وتقونه او یره وکې زمانه خبره اومنه زما اطاعت وکې زما یا اولی الباب او سوچ عقل والا او خوندانو داخلونو لا یسالیکم جناحن نشته پتا سو سغنا ان تب تغو فضل من ربکم دا چې تاسو طلب کوی فضل در رب خپل پیدا افستم کله چې را کوس شه را واپس شه من عرفاتن دا عرفاتنا تل وی اختر پشپا فذکر الله نو یاد وای الله عند المشار الحرام وفاکد مشار حرام مزدلفه واذکروه یاد وای هغه کما حداکم لکه چې خونه کړی د تاسو ته ورو دا کاف تعلیلی کنا ادا کاف په دې مقام کې داسیم کول شي چې تعلیلی کې کما علم کما حداکم د دې وجنا چې هدایت کړی د تاسو ته د دې وجنا دا شکر بنو باسي چې الله رته هدایت کړی دی کما حداکم اړوم به مرام کول شي چې وذکرو یاد وای هغه کما علمکم لک څنګه چې خودنه کړی د تاسو ته وین کنتم من قبله اگر چې وای تاسو مخکې د دې لمن الضالین دنا خبرنا ثم فی ذو بیارا کوشه من حیث افاد الناس تاغه زینا چې را واپس شي نور خلقو واستغفر الله بخنه طلب کې دا الله تعالی نه دخل گناهونو ان الله بیشک الله تعالی غفور دې بخنه کوونکې دې رحیم مهربان دې فیضا قضویتم کله چې پوره کئ مناسککم ارکان د حج خپل فذکر الله نو یاد وای الله تعالی ک ذکرکم آباءکم پشان تا د یادول استاسو خپل پلارانو لرا کولو کوالی او اشد ذکر بلکې زیات یادول داغو کئ زیات یادول داغو